mujhko shopping kara de dude dollar se ya pound de de o meri jaan don't be rude mera party the mood mujhko shopping kara de dude dollar se ya pound de de o meri jaan don't be rude ek do teen chaar teri kamar pe mera haath haath hi mera kare shaitani wapas ghar pe chalna yaar ek do teen chaar teri kamar pe mera haath हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार नाचूंगी तेरी मैं धड़कन के म्यूजिक पे जितना ना चाले तू यार तू शान करता है तुझ में चमक है तू ही सोना सोना मेरा यार घर नहीं जाना सारी रात चारों बंद कर दो जिदो शॉपिंग हॉपिंग ऑन द स्ट्रीट जाना लव मी थोड़ा मोर मेरा पार्टी द मूड मुझको शॉपिंग कराते डूड डॉलर दे या पाउंड दे दे ओ मेरी जान डोंट बी रूड एक दो तीन चार तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार एक दो तीन चार तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ही मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार एक दो तीन चार तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ये मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार एक दो तीन चार तेरी कमर पे मेरा हाथ हाथ ये मेरा करे शैतानी वापस घर पे चलना यार